Bueno, pues vamos a ir con la siguiente comunicación a nuestra tierra, ali en las Rías Baixas. Muy buenas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos por ahí? Bueno, pues estivemos pasados por agua, ahora tenemos aquí una pequeña tregua. Ah. Pero, bueno, den que el fin de semana que va a ir también mollada. O cierto es que... Jolín. Ya supongo que estaréis enterados... de que, bueno, moitos concellos pois houve moitos locais asolagados. Sí, as imaxes en Sada de, bueno, dos veciños con, sí, lanchas polas rúas, sí, poñendo sacos de area nos, eu... nos negocios para que non entrara auga. Bueno, un desastre. Eu cando vin aquilo digo, isto donde é? Hasta que dice Sada e tal. Pues, pues... en Sada, creo que en Carballo tamén. Sí, en Carballo moito falábase de 94 litros por metro cuadrado, ¿no? Jolín. Sí, bueno, parece que es un fenómeno. Falábase de una especie de río atmosférico, es un fenómeno que transporta humedad desde zonas tropicales para aquí. Falaba como de un río de con miles de kilómetros de longo y tan solo unos centos de ancho, ¿no? Pero sí, que se forma unos 2 kilómetros de altura. Jolín. Que contiene una cantidad de agua semejante a do Amazonas, ¿no? Jolín, pues menuda. Sí. Se llega a caer toda ahí. Un de Galicia. Pues sí, señora. Verdad que en Sada, pues, por lo que decía a gente, no se lembraba nunca. Claro, tal lógico. Cosa, ¿no? No, no. Además, ti como yo, pues, conocemos Sada. Sí. Y yo nunca, vamos, nunca me facía de que en Sada ocurriera eso, pero bueno. Claro, posiblemente coincide o mellor que están as mareas altas, entón non desaguan os sumidoiros. Claro. Bueno, todo eso, ¿no? Sí. Bueno, pois temos por aí a un convidado que me gustaría que me presentaras. Pois, bueno, non sei se estarás xa escuitándonos. Sí, moi boas tardes. Gustavo. Hola, Gustavo Rey, bueno, efectivamente, temos a conozco a Gustavo Rey, que estes días saiu, pois, en todos os periódicos, porque quedou de campeón galego no lanzamento de cañas de cervexa, non? Julín! E aparte, pois, que é moi aficionado a música, tamén os coches antigos. Entón, por eso que hoxe agradecémoslle moito que estea conosco, porque é un día de moito traballo para él, xa que por un lado na cervexería O Encontro que él ten en Barrantes, no concello de Ribadumia, sen dúbida que hoxe haberá un gran ambiente de futbolístico polo derbi do Deportivo e o Celta, e máis o do Barça e o Madrid, non? Sí. E aparte, pois, despois ten unha actuación, co cal, pois, está hoxe moi liado, por eso un gran agradecemento. Hombre, pues, eso sin dúbida, A mí se lle pode agradecer moito máis. Nada, é un honor para mí conversar un ratiño con vos. Además, pues... mira, falamos de punta a punta. Eitades no Atlántico, e nosotros estamos no Atlántico catalán, aquí no Mediterráneo. Efectivamente. Bueno, pues na esquina, mira, da península. Como foi ese proceso de selección? Contanos, non? Porque sí, creo que chegaste, no principio era de 40, se non me equivoco, non? Jolín. Efectivamente, sí, éramos 40, bueno, 40 a o que era na fase final, na prova de tiraxe ali no Hostal dos Reis Católicos en Santiago. Uh-huh. Éramos en total 171 inscritos, cos cales se fixo un proceso de preselección, e logo no acabo Estrella Galicia. E logo, os 40 seleccionados, pois fomos ali a competir a Hostal dos Reis Católicos, uh-huh. O luns foi. O xurado... Dime. No, decía quen formaba parte do xurado. Pois non che dicir agora mismo. Non me quedei cos bueno, nomes. Digo porque creo que tamén había por ali algún xogador do Celta, do Deportivo, non sei se... Sí, efectivamente. Pero bueno, viñeron máis que para valorar, para entregar os premios. Pero sí. Luego fixeron unha especie de competición entre eles dous máis o adestrador do Obradoiro. Uh-huh. De tiraxe de cañas tamén. Uh-huh. Estuvo moi entretenido, verdade. Mira, e logo aí seleccionaron a 10, non? Non a segunda fase, non? Sí, houve unha primeira rolda eliminatoria que consistía en tirar dúas cañas en minuto e medio. Nada, o xurado iba evaluando cada participante, de aí seleccionaron a 10 semifinalistas. No. Logo nada, nos 10 semifinalistas, outro tanto, había que tirar en minuto e medio tamén dúas cañas, pero a maiores servir unha cervexa, unha 1906 de botella, uh-huh. servila en copa, todo iso nun minuto e medio tamén. Ostras. E aí volvían a seleccionar outros 5 para a final. Uh-huh. Porque final, eu que veño do mundo da hostelería e gustaríame ver eso. Sí, a verdade, está entretenido de ver. Este ano tocou participar, pero si po ano non participo, seguramente irei a velo como público, que a ver, o ambiente está moi ben, moita xente, moita prensa, televisión e tal. É un evento moi movidillo, está moi ben. Mira, falabas de que por un lado había que servir as cañas e por outro a cervexa, non, en botella. Que hai diferencia entre unha cosa e outra a hora de servila? Sí, a ver, hai que seguir unhas pautas básicas nas dúas, que son comuns para as dúas cervezas, pero sí que hai diferencia, porque na caña, por ejemplo, tes a posibilidade de abrirlle ti o paso á cerveza según uh-huh. chepete, entón podes abrir máis o grifo, menos, podes uh-huh. conseguir que a cervexa salga limpa, podes conseguir un poquinho de crema, sí. depende de como abres o grifo. En cambio, a botella, uh-huh. pues nada, tes esa sección que é o cuello da botella, por aí é onde sale, non tens máis posibilidades, pero bueno, claro. Tamén ten a súa ciencia. Sí. Falabas de, creo que, de 6 fases, non? Que hai que ter en conta sí, a hora son de bastar unha caña. Digamos, sí, son dúas fases básicas, dous tempos, son 6 pasos a seguir, sí. Uh-huh. Non vos chamaron borrachiños así por detrás, así, de, sin... Sí. Si non nos chamaron... Borrachiños. Ah, no creas. Hombre, está claro que... Como yo sou dos os que menos cervexa bebedes. Eu falo por min, creo que non é o caso. Pero bueno, do que se come se cría, sí. Decía o outro. Sí. Entón, pues bueno, mira, tirar ben a cerveza hai que saber bebela tamén. Home, claro. Pero en esas 6 fases que ti, bueno, outro día citabas na prensa, non? Que ao final, claro, a caña hai a quen lle gusta pois que teña esa escuma en riba, hai outros que non sei cal é o correcto, non? De que depende que teña máis ou menos escuma, non? Pois a ver, o ideal para a conservación da cervexa, que a caña se conserve fresca en plenas condicións, digamos, ata o último trago, son eso, un par de dediños de espuma, 3 centímetros, máis ou menos. Uh-huh. Espuma, bueno, espuma, crema, me gusta máis chamarlle crema. Porque porque en sí é crema. Densa. Sí, eso é ideal, porque esa capiña de crema que che queda así por riba da caña, uh-huh. é o que che fai conservar todo o gas. Sí. Fai, digamos, de tapa, uh-huh. como si tapara a copa. Sí, conserva o gas, conserva os uh-huh. aromas, conserva o sabor... entón manténse en óptimas condicións ata o final. Que hai xente que non lle gusta a crema, por exemplo, no bar sí que teño clientes que me digan, ah, mentira, mas sin espuma e tal, que non... Mais ou menos estás acostumbrando ahora xa, de feito, quedan un par deles nada máis. Sí, sí. A base de ir poñéndolles así como Dios manda, pois vais acostumbrando e a verdade que ao que te acostumbres notas a diferencia e sí que se disfruta máis a cervexa. Claro, é que ti falabas aí de creo que un minuto e medio para servir a caña. Eu lembro-me, estouche falando de hai 20 e pico de anos, que eu creo que aquí non se tiña moito cuidado a hora de servir as cañas, non? Abríase a villa e fora. Eu chegar a Irlanda, pois incluso pensei que cando pedí unha pinta de Guinness, que o camareiro que se esquecera de min, porque botou un pouquiño e logo marchou, ao cabo dun rato volve outra vez, e nun principio pensei que se esquecera, non? De rematar, de encherme o vaso, non? Sí, a ver, é outro tipo de cervexa xa, aquí non sei, un stout, se non me equivoco, creo que sí. Xa hai que servila de outra maneira, así que sí que sale. Si te fixes cando tira unha Guinness por aí en calquer bar, pois o que abren o grifo sale prácticamente todo espuma, teñen que encher o vaso, deixala baixar, e logo ver a rellenar. Ese tipo de cerveza sí que le dan moito máis tempo tirala. Pero bueno, unha cerveza tipo lager como Estrella Galicia, podes tirar perfectamente dúas ou tres cañas en minuto e medio, que é o tempo que temos nós, pois sí que se pode fazer. En medio minuto podes tirar unha boa caña, digamos. Mira, fala a prensa de que a final é xa esta semana, penso, en Madrid, non? Sí, o martes. O martes. E cantos estades para a final? Pois o martes somos 20. Somos 20, imos 4 de aquí de Galicia, os 4, bueno, campeón son campeón, o terceiro e o cuarto posto, logo os outros 16 son do resto de España. Estrella Galicia realiza este certamen así, non a nivel autonómico en todas as regións, pero sí que intenta abarcar por zonas, intenta abarcar toda a xeografía española. Mais ben xente que ten no local, pois esa marca, non? No, que va, no. Para nada. De feito, se non me equivoco, o que gañou o ano pasado, bueno, non che vou dicir que marca tiña, porque sí. non o recordo ahora mismo, non sei se é San Miguel ou Cruz Campo, pero non traballaba Estrella Galicia no seu local. Ou seja, que non hai trampa no xurado, non? No. Non hai favoritismos de marca, digamos. Incluso van estudiantes de hostelería. É un requisito exclusivo traballar con Estrella Galicia. Bueno, mira, ahora que non te escuita ninguén, porque ti és aí de Barrantes, que é unha zona aparte do viño de Barrantes, tedes o Albariño, non sei se queda algo do Espadeiro, de que falaba Cunqueiro, non? Do viño Espadeiro. Sí. Pero decía Cunqueiro que sen viño non hai cociña, e sen cociña non hai salvación, nin esta vida nin na outra. Digo a xente de Barrantes que é mellor, unha caña ben tirada ou un bo viño de Barrantes? Pois eu, como as miñas raíces son de Cambados, son che máis de Albariño. Albariño, non? Pero bueno, non lle fago ascos a unha boa conquiña de tinta. Pero bueno, sempre fui máis cervexeiro que de viños, e a verdade que se me poñen a lixir, eu casi tiraría máis pola caña. Ben serviciña. Bueno, sobre todo no verán, non? Sí, no verán agradecese moito. O chegar da playa, unha cerveciña fresca, non hai Deus que pague. Eu creo que tamén depende eso da época do ano, non? Quizás no inverno entre mellor un bobiño, pero no verán unha caña fresca, pois é preferible, sí. Sempre pide máis o corpo. Mira, aparte, tío, unha das túas aficións é a música, e tens un grupo que é Noites Fechadas, non me equivoco o nome, non? Efectivamente. Bueno, no teu local hai actuacións en vivo? Sí, facemos todas as semanas, sí. Normalmente son os venres, sempre programamos música en directo, concertillos de rock and roll, pop, jazz, o que máis ou menos así, o que cuadre. Sempre estou friqueando, como digo, así con grupos, o andar no mundillo, como vas tocar por aí e tal, conoces locales, conoces grupos, festivales, claro. Conoces un montón de xente. E sempre digamos que o tema de ter o grupo de música e un local de concertos é unha retroalimentación moi interesante, que digamos, sempre sacas dun lado para outro, vas combinando, e faiche máis levadeira a hostelería, e ao mesmo tempo o ter un local de concertos faiche máis levadeiro o de poder mover o grupo por aí e conseguir datas. Claro. É que eu creo que están rexurdindo os locais para música en vivo, non? Eu falabache, bueno, de Irlanda hai moitísimos anos, e daquela xa me chamaba a atención que en todos os locais había un sitio que poñía reservado para músicos. Uh-huh. Entón, sí, bueno, eu creo que viña xente, pero bueno, xente moi boa, tocaba o violín, tocaba tal, e a verdade que daba gusto escoitalos, non? Es unha maravilla. Claro, eu creo que hoxe é importante que haxe este tipo de locais, ainda que, claro, a economía tampouco axuda. Bueno, moitas veces eu vou a un lugar aquí en Pontevedra que hai música os xoves en vivo, bueno, pódese decir o nome, que é a Pousada do Indiano, non? Uh-huh. Claro, dá gusto estar ali porque a xente vai a escoitar, está escoitando, pero que pasa? Con mellor somos 20, claro, tampouco dá moito para poder pagarlle a esta xente que ao mellor está recorrendo toda España, non? Para facer unha actuación. Aquí en Combarro, onde vivo eu, pois hai tamén un local que fan a fin de semana, en fin, hai moitos sitios, bueno, creo que isto é importante para os locais e tamén para os músicos, non? Sí, a ver, hai veces que a situación é triste, porque, por desgracia, a cultura musical neste país non abunda demasiado. De feito, non hai máis que mirar que non son os primeiros das listas de éxitos. Uh-huh. A xente prefire estar con a copa, pagar 10 euros por unha copa no local de moda e estar escoitando bachateo, totalmente respetable. Sí. Prefire eso a pagar 2 euros de entrada por ver a 4 tíos tocando e ver o seu esforzo e o seu traballo e que sempre teñen algo que decir. Hombre. Son propostas novas, son música nova, música que che aporta. Ao final é unha oferta cultural. Claro. E moita xente non sabe apreciar eso e non o ve, de concertos aquí no encontro unha chea de veces. Mira que chicos, son 3 euros de entrada, xa hai concerto, que sea. Non sempre poño entrada, non, pero teme pasado varias veces. Mm. A xente pues reacciona desde, bueno, sí, tal, que ven, ata, hello, tocan os Rolling Stones, o que pasa aquí, tal. Rolling. Que quería por ese diñeiro? 3 míseros euros, que ao final vais ir ao local do lado ou ao local do pueblo do lado, vai pagar 5 euros pola copa. Claro. Perdona. É triste, ao mesmo tempo tamén non é o máis cómodo ter un local de concertos, digamos. Uh-huh. Sempre se poñen moitísimas trabas, que si os veciños, que si os horarios, sí, que si a Garda Civil. Vámoslo sobrelevando como podemos, pero sí, parece que máis que unha oferta cultural estamos facendo a policía do terrorismo aquí, por poñer música en directo. Pero hai que luchar. Que dixetes que era os sábados, cando o faso? Os vendres. Pero non sempre, ou si, sí, normalmente si. Sí, hai... Sí, sí, sempre os vendres, algunha sesión vermú, os domingos tamén. Uh-huh. A entrada é con unha consumición, non? Non, normalmente, xa te digo, non sempre con entrada. Sí. Cando veñen así grupos máis potentes, de máis cachés, e que tens que apoiarte un poquinho na venta de entradas para recaudar, uh-huh, algo máis, poder pagarlle o caché ao grupo. Claro. Sin perder pasta, que é, claro, do que se trata. Sobre todo non perder. Claro, xa vos digo, a música en directo é moi bonita, non te faz rico ofrecendo concertos, que hai moita xente despois tamén pensa eso, que fai concertos, eso te que estar forrado. Sí, sí. A música en directo, sí, non é que che aporte un beneficio económico increíble, pero sí que eu, como amante da música, sí que me encanta facelo no local, e penso que é bo para min, penso que estou ofrecendo algo diferente. Hombre. Por eso fago. É que nos faltaría quizás un, non sei, cultura musical, quizás. Que nos faltaría? Que penso que nos falta cultura musical. Sí, máis que cultura, igual é un pouco de desconhecemento, e ao mesmo tempo a sociedade vai-te levando, e sí. O que te meten polos ollos é o que eses catro que moven o cotarro queren. Sí. Entón, nada, ti encende la tele, vai sonar Pitbull, pola radio vai sonar Shakira, sí. Vas a un pub, está sonando, pois, Kiko Rivera. Sí. Así continuamente. É unha piniña, a verdade que é unha pena. Kiko pero, Rivera, nada menos. É o que che meto, sí, sí, nada menos que Kiko Rivera, o señor autotune. É o que che meten polos ollos e polos oídos. Entón, ¿sí? Si ti non, ou ben por falta de tempo, por falta de interés, ou o que sea, se non te preocupas de buscar un pouco, de investigar, de coñecer cousas novas, ao final vas te quedar neso e vai ser o que te van vender. Por iso digo que igual non é falta cultura, senón que é un pouco de desconhecemento e desinterés. Seguro. Están resurdindo tamén, eu creo, os locais nos que se deixan cantar. Por exemplo, en Pontevedra teñen estos de, como se chama, de música, o cantar de tabernas, bueno, sí. Non me lembro ahora, non? Aí atrás falaba nun artigo Freixanes, decía que bueno, que tiña el un tío que decía que o mundo se dividía en dúas clases de persoas, as que cantan despois de comer e as que non cantan despois de comer, non? Porque claro. que antes nas casas que despois de comer era normal cantar, porque así se evitaban as tensións, evitábanse as broncas, e iso axudaba a unir máis a familia, non? Sí, sí. E di que cando se prohibiu cantar nas tabernas, que empezaron a esmorecer, non? Que houve unha época que sí que me lembro que poñía prohibido cantar, non deixaban. Sí, sí, bueno, eu tamén lembro que en moitos outros sitios pois estaba prohibido cantar. En outros puñía, dice, se cantas ben, non cantes, se cantas mal, vai cantar fora. Sí, sí, sí. Pois, bueno, a verdade é que nunca me coincideu a min de ver un cartel destes de prohibido cantar. Sí, non, eu tiño visto. Na época de Franco, prohibirase, estaba prohibido cantar, non? Claro. Bueno, eu creo que ahora empeza, pois, por exemplo, en Santiago hai un bar que é dun rapaz italiano, pero que fixo aquí. Estivo estudando aquí na Escola de Canteiros en Pollo, ten un bar, o Bar Calpe, onde creo que é os xoves, pois que se reúne xente ali, cada un leva o seu instrumento e canta, non? E a verdad é que así como pola tarde só se ve xente maior, ás noites ven cantidad de xente nova para escuitalos, non? Claro. Bueno, hai en Lugo o Bar Caneco, que é tamén un bar de se deixa sí, cantar, sí, sí. O bar Leonardo na Coruña, o Saraiva en Ourense, bueno, en fin. Eu estuve na Coruña nun bar que entraba, se aquel era un portalón, parecía a entrada pois dun antigo corral, non? Unhas portadas e tal. E adentro moi ben acondicionado. E eu íbamos a tomar queimada. A queimada non estaba moi boa, pero a verdade que merecía a pena. Polo ambiente, ainda que fose. Sí, sí. Pagar, prever, primeiro houve un grupo que nos tocou isto, que o tío, a persoa que o levaba, era unha persoa de Vilanova e la Geltrú aquí en Cataluña. Aquí en Tarragona, aquí, pois no sur de Barcelona. E o home facía, primeiro puño o grupo de música e despois el facía un conxur da queimada o seu xeito, que eu na miña vida ainda me parece que tiño hoxe dolor de así de apretarme para non poder reírme, porque vamos, e despois era unha taberna vikinga, no teu respaldo eran cornos, nas luces que había eran cornos, e os pés dos bancos eran cornos. E así que imagínate como podía ser aquilo. E por iso digo curioso, que canto menos. Sí, curioso. E por iso digo, ora, o señor vestido do Bispo Macario, e despois o primeiro grupo que houve, primeiro tocaron gaita, pero gaita a música folk. E despois o señor vestido do Bispo Macario, aquilo xa, vamos, a xente esmenguallábase coa risa. Mira, Gustavo, porque sí. Claro, para ir de Barcelona aí a probar unha caña no teu local igual sai un pouco caro, pero hai máis... Pero hai moitas cousas que se poden facer aí pola zona, porque eu estou me lembrando ahora por exemplo, da ruta da auga da pedra, non? Efectivamente, Una ruta moi bonita que xuda todo o mosteiro da, da Armenteira, moi bonita de ver, tanto para ir camiñando, como para darse un paseiño co can, si, si tes can, como para subir ou baixar en bici. Está moi ben, moi ben. E logo... Correr, xa, a ruta, a verdad, que se presta moito para o paseo e o deporte. E logo, pois, o mosteiro da Armenteira tamén, non? Que, que incluso ahora non sei se... Si é pousada, para, porque pasa o camiño portugués por ali, unha desviación. Creo que sí, creo que sí, algo, algo escoitei, sí, sí. Bueno, y pues... as festas ahora. E isto é en Barrantes, non? Sí, en Barrantes. En Barrantes, no concello de Ribadumia. ¿No? Efectivamente. Pois, a ver se para o verán temos a sorte de pasar por aí e que nos sirva unha cañiña. Ojalá, ojalá, eu encantadísimo de verbos e servirvos unha ou as que faga falta, hasta me tomo unha con vos. Bueno, Gustavo, eu sí que te aseguro tamén que, porque a min gustame así a música en vivo, que un venres pois me achegarei por aí a tomaremos esa cañiña, pero ademais escuitando o teu grupo ou outra das actuacións que teñas ti programadas por aí, non? Vale. E bueno, pois sabemos que andas moi liado. Que, como ves os partidos de hoxe? Eso lle iba a preguntar eu. Pois o partido de hoxe, vamos a ver. Falamos do derbi galego, do derbi... Vamos falar dos dous, pero primeiro do derbi galego. O derbi galego primeiro. Pois mira, eu son turco a morte, sempre digo, son máis turco que os kebabs. Eu creo que lle van caer 5 ou 6 ao Celta, ben hoxe. Non me digas eso. Bueno, eu creo que hai dúas perspectivas moi distintas. O Celta o que quere é estar arriba, seguir arriba, non, para poder participar en Europa, e o Depor pois ten un pouco que zafar dunha vez, porque xa falan dos seguidores do Atlético de Madrid que sufren, seica, me cago. Ai, sufren. Cando Deportivo, non sei, infartan todos. Buah, eu paso fatal a veces, Sí. Bueno, o Barça-Madrid, bueno, é difícil pronóstico tamén, ainda que claro, o xogo que está facendo últimamente o Barça, pois, é moi difícil paralos, non? Hombre. O Barça-Madrid, eu penso que, a ver, os clásicos son un mundo, pero eu penso que o Barça debería gañar fácil. Sí, sí. Conste que son máis madridista que barcelonista, cada vez menos, porque non me gusta nada a filosofía de clube que leva a Madrid, nin o Barça, digamos, non sei, moita sí. A min parece unha aberración toda a pasta que se move por aí. Sí, sí, bueno. Cada vez os equipos grandes tiranme máis para atrás, penso que vou acabar por quedarme con meu deportiviño. É pasar do resto. Sufrir aí por manter a categoría, eso é bonito tamén. Home, desde logo. A ver se evitamos que cando eu era máis novo era o típico equipo ascensor, ¿no? Que subía un ano, baixaba o seguinte, a ver si polo menos consigue manterse, ainda que porque eses tempos de Arsenio xa non volverán. Non. Pois ben podían, pero bueno, sí, a verdad que vai costar uns. Eu volví coñer afección ao fútbol, pois precisamente co xogo desa época do Deportivo, ¿no? De Bebeto e Donato e toda esta xente. Bueno, Gustavo, porque sí, estamos te entretendo e sabemos que estás moi apuradiño. Exactamente. Sí, vamos ter que poñernos a cargar a furgo xa para ir tocar e logo ainda ter que servir unhas cantas cañas aí durante o partido. Pois moi ben. Foi un placer terte aquí connosco, Gustavo, a través de Xulio. Así que, graciñas. Nada, moitas gracias a vos. Aquí estamos cando que irades tomar unha caña. Home. De la mellor caña de Galicia. Desde logo. Pois sale, unha aperta. Unha aperta. Unha aperta, rapaces. Hasta logo. Chao. Ti, Xulio, queres contar algunha cousinha máis? Bueno, pois, máis nada. Tamén, que bueno, como estaba... bastante apurado aí, Gustavo, sí. Que aparte do que falamos aí da ruta da auga e da pedra, visitar o mosteiro da Armenteira, sí. Coa lenda esta de Santo Ero, que non sei se te lembras de un monxe que saiu do mosteiro, estivo escuitando un paxaro, entón quedou tan engaiolado co canto dese paxaro, sí. Que pasaron 300 anos, volveu ao mosteiro e deuse conta de que todo cambiara e tal, e que Bueno, a historia de Santo Ero, non? É tamén que hai un sitio por ali non moi longe que se pode tomar a lamprea, pero hai que apurarse porque a lamprea, di o refrán, en marzo para o amo e en abril para o criado. Ademais, a lamprea hai que tomala antes de ser cucada, é dicir, antes de que cante o cuco nas ribeiras do río, non? Sí, é o que se dice. Tiño oíno le importo marín, precisamente. Pois, por eso que non creo que tardemos moito en escoitar o cuco. Así que... Bueno, eu xa o escoitei. Bueno, non sei, por aí, por aquí ainda non... Sí, sí, bueno, aquí, claro, é diferente tamén. Pero bueno, xa o escoitei, sí. Bueno, e logo que a mellor maneira de... Porque dicía Cunqueiro que a lamprea tiña un oficio, dicía, el afrodisíaco, non? Mm. Dicía que para eso, para que conseguir que exerza ese poder afrodisíaco, o mellor é aproveitar o sangue coa menor mestura posible, simplemente un guiso co sangue, aceite e un pouco de viño tinto, non? Sí. Bueno, entón, pois, deixámolo aquí, e hai que prepararse xa para ir ver o fútbol. Entón, muy ben. Un saúdo, unha aperta a todos, e, bueno, como digo, sempre que cante o merlo. Pois moitas gracias, Xulio, por esa aportación que nos fixeche hoxe, tan sabedora, que ti sempre, bueno, ti eres unha biblia, como digo eu, eres unha biblia andando. Que va. Sí, sí. E hasta o próximo xoves. Moi ben. Vale. Unha aperta. Hasta o sábado que ven, entón. Hasta o sábado que ven. Gracias. Hasta lo veño. Bueno, pois, señoras e señores, vamos a despedir a Xulio Simón e, como non, a Gustavo, que os despedimos, pois, con Luar na Lubre, Estramunde, La Molinera.